Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazı programlarda yayın sırasında bahsettiğim konuları görseller ve minik özetlerle destekliyorum. O yüzden sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Eski programlara da ulaşmak isteyenler oluyor. Onun için de hatırlatma yapayım. Spotify üzerinden ya da Açık Radyo Podcast'ler üzerinden ulaşma şansınız var. Sevgili dinleyiciler, geçen hafta yasaklı bahçede dolaşmaya başlamıştık. Bu hafta da devam edelim isterseniz biraz. Halüsinatif etkileriyle cezbedici ama öldürücü de olabilen iki bitki anlatacağım size. Biri Amazon yerlerinden Beat kuşağına uzanan ayahuasca sarmışı. Diğeri ise 19. yüzyıl Fransa'sında hayli moda olmuş absentin ana maddesi olan pelinotu. Dünyadaki tüm yaşam formları gibi bitkiler de yaşamlarını sürdürmek, üreyip yayılabilmek için karmaşık yöntemler geliştirmiş. Kimi bitkiler tatlı nektarla baştan çıkarıyor ya da saldırganları uzak tutmak için dikenler kuşanıyorken, kim bitkilerde şans eseri ya da botanikçilerin bile tam olarak yanıtlayamadığı bir nedenle tüketildiğinde hayvanların halüsinasyon görmesine neden olan biyokimya özellikleri geliştirmiş. Bu adaptasyonun diğer bazı olumlu mutasyonların veya hayatta kalma mekanizmalarının bir yan ürünü olarak evrim sürecinin bir parçası olarak gelişmiş olabileceği öne sürülüyor. Bitkilerin yanı sıra benzer özelliğe sahip mantarlar da var. Bu savunma mekanizması bitkiyi yiyen hayvanların ya da insanların amacını kaybetmesini, onu daha fazla yok etmeden hedefinden uzaklaşmasını sağlamak için geliştirilmiş olabileceği söyleniyor. Doğal seçilim açısından hayvanların, özellikle insansıların halüsinojenik özellikleriyle çekici bulup tükettikleri bu bitkilerin çoğalmasını kolaylaştırılmış olabileceğini öne süren araştırmalar da var. Önemli sayıda arkeolojik bulgu ilk insanların sıklıkla psychedelik özellikleri sahip flora arayışında olduğunu gösteriyor. Yeni yapılan araştırmalarda ölülerini gömmüş oldukları artık anlaşılmış olan Neandertallerin mezar yerlerine, gerçi bu bilgi hala tartışmalı ama halüsinojenik çiçekler ekmiş oldukları da sanılıyor. Diğer bir fayda da kimyasalların, bitkilerin birincil düşmanı böcekler üzerindeki etkisi olabilir. Birçok bitkilerin içeriğinde bulunan sarhoş edici maddeler aşırı tüketimi engelleyerek onların yaşam mücadelesinde gerçekten harikalar yaratıyor. Güney Amerika'daki Amazon bölgesine yetişen ayahuasca, bilimsel adıyla Banisteriopsis caapi, işte bu gizemli halüsinatif bitkilerden biri. Amazon yerlerinin dilinde ayahuasca, ruhun asması veya ölülerin asması anlamına geliyor. Quechua dilinden İspanyolca aktarılmış bir sözcük. Yerler bitkiyi yüzlerce ve belki de binlerce yıldır hem dini törenlerde hem de şifa amacıyla kullanıyorlar. Ayahuasca sarmaşığı Peru, Ekvador, Kolombiya ve Brezilya'nın Amazon havzasında yetişiyor. Kalın odunsu bir gövdeye sahip, ağaçlara tutunup yoğun yapraklar arasından güneş ışığı aralıkları bulmaya çalışarak sarmaşık halinde büyüyor. Sivri uçlu oval yapraklara sahip, 30 metre uzunluğa kadar ulaşabiliyor. Tamamı tropikal ve subtropikal iklimlerde bulunan yaklaşık 1300 türüye sahip olan Mapinguasse familyasına ait, seyrek olarak çiçek açıyor. Ocak ayında beyaz ve soluk pembe çiçekler açan dev bir asma bu. Ayahuasca kabuğunun demlenmesiyle yapılan ve acı bir tadı olan çaydan sadece bir yudum içilmesi bile uzun süreli halüsinasyonlara neden oluyor. Şamanlar ayahuasca'nın insanların astral seyahat yapmasına, algı kapılarını açıp onlara diğer dünyadan bilgi veren ölü atalarla konuşmak gibi yeni içgörüler kazandırdığına inanıyorlar. Bilimsel bir dayanağı olmasa da Peru'da bu seremonilere katılıp ayahuasca'yı deneyimleyenler bilinçaltındaki blokajlardan, tortulardan kurtulup bu öğretmen bitkinin eşliğinde en derin gerçekle yüzleştiklerini, bir tür aydınlanma yaşadıklarını söylüyorlar. Amazon yerleri yüzlerce yıldır, binlerce yıldır bu bitkiyi biliyor ama Batılıların tanışması ancak 1851 yılında bir İngiliz botanikçi olan Richard Bruce'un keşfi ve Batı'ya yeni bir tül olarak tanıtmasıyla olmuş. Bruce Amazonlarda 15 yılını geçirmiş en önemli Victorian keşiflerden biri. Bugün bitki altın muamelesi görüyor. Son yıllarda olası bir depresyon tedavisi olarak Batı tıbbının da dikkatini çekmiş. Üzerinde hala çokça araştırma yapılıyor. Ayahuasca sarmışı ayrıca şaman deneyimi arayan insan arasında da bir hayli popüler olmaya devam ediyor. Güney Amerika'da binlerce insanın psikodelik ayahuasca seremonilerine katılmak için büyük paralar ödediği bir endüstri gelişmiş durumda. Öte yandan bu ayahuasca turizmi ölümcül sonuçlara da yol açıyor. Azımsanamayacak sayıda ölüm vakası da var. Yan etkilerini getirdiği bu yüksek riske rağmen ayahuasca terapisine katılanlar daha iyi bir benlik duygusu kazandıklarına veya zihinsel travmalarıyla baş ettiklerine inanıyorlar. Beat kuşağı yazarı William Burroughs ilk kez 1963 yılında yayınlanan The Yage Letters kitabında Yage yani ayahuasca'yı bulmak için Amazon ormanlarına nasıl gittiğini, seremoni deneyimlerini şair Allen Ginsberg'e ayrıntılı olarak anlatıyor. Ayahuasca'yı aldıktan sonra ilk başta zehirlendiğini sandığını, yarı erkek yarı kadına dönüştüğünü hissettiğini, mekandan bağımsız zaman yolculuğuna çıktığını vesaire yazıyor bu kitabında. Journal of Pharmacology kitabında makalesinde 2013 tarihli bir makalede ayahuasca tarifinin bölgeye göre farklılık gösterdiği yazıyor. Bu bitkinin önce büyük kazanlarda saatlerce kaynatılıp Chacruna ve Chaliponga olarak bilinen başka bitkilerle de karıştırıldığını, karışımın hazırlanmasının bazen günlerce sürebildiği yazıyor. Farklı metotlar var. Brezilya, Peru ve Ekvador'da çiçek açan bu asmanın dövülmüş saplarının bir çalı türü. Psychotre viridis yaprakları birlikte çay yapmak için kullanıldığını, Ekvador ve Kolombiya'da ise yine bu sarmaşın saplarının farklı bir çalı türü olan Diplopteris cabrerana ile birleştirdiği yazıyor. 2014 yılında Live Science dergisine yayınlanan bir makalede yine işte üst Amazon havzasında şamanların ayahuasca'yı kapsamlı bir şekilde kullandığı, bu kutsal içeceği almanın şamanın o doğaüstü aleme girmesine ve başlatıcı vizyonlara sahip olmasına, atalarıyla ve yardımcı ruhlarla iletişim kurmasına yardımcı olduğunu yazıyor. Batı tıbbı yaklaşık 100 yıldır ayahuasca'yı biliyor olsa da Journal of Ethnopharmacology'de yayınlanan bir makale bu mekanizmanın nasıl çalıştığı hakkında çok az şey bilindiğini söylüyor. Ayahuasca'nın depresyon ve zihinsel travmaya yardımcı olabileceğine dair pek çok anekdot olsa da konuyla ilgili çoğu çalışma pilot çalışmadan öteye geçmemiş. Çok az test deneyi kullanılmış henüz. Ayahuasca yoğun halüsinasyonlara neden olan psikedelik bir bileşik olan dimetiltriptamin içeriyor. Birçok bitkide bulunan bu bileşik kısaca DMT denebiliyor. İnsan vücudunda doğal olarak meydana geldiği bilinen psikodelik bir madde. Epifiz bezinin çalışmasını sağlayan bir içeriğe sahip ayahuasca bitkisi, vücutta yalnızca doğum ve ölüm anında salgılanabilen bir molekül olan DMT'yi, yani DMT'yi aktive ediyor. Vücuttaki DMT oranı arttığında haliyle beynin kimyası da değişiyor ve başka türlü bir gerçeklik algısı oluşuyor. Halüsinasyonlar ve içerilerden gelen seslerle birlikte kişi en derin gerçekle yüzleşiyor. Bu çoğunlukla korkutucu ve zor bir deneyim oluyor. Ancak kullanıcılar ayahuasca deneyiminin ölüp yeniden doğmak gibi olduğunu da söylüyorlar. Scientific American'da yayınlanan bir yazıda 1990 yılında Meksika Üniversitesi'nde 5 yıllık süre boyunca 60 deneyin 400 seansını kapsayan araştırmada deneklerin çoğunun güçlü, tanrısal bir varlığın hissettiğini ve bunun parlak bir ışığa dönüştüğünü söylediğini yazmış. Bununla birlikte yaklaşık 25 denek uzaylı robotların, böceklerin veya sürüngenlerin resimlerini görmüş ve hatta bu yolculuktan sonra bunların halüsinasyon olduğuna ikna olmamış. Bu olumsuz etkiler nedeniyle araştırmayı tamamlamayan Strassman'ın DMT, The Spirit Molecule adlı kitabı da 2001 yılında yayınlanan bu kitabı da onun bu deneyimleriyle ilgili. Ölümcül sonuçlarıyla ilgili de bitkiye aklayanlar var elbette. Şamanist konferanslar düzenleyen Alan Shoemaker, Men's Journal'a verdiği demeçte ayahuasca kutsal enerji santrallerinden biri. Bağımlılık yapmaz. Şifa ve kehanet amacıyla binlerce yıldır kullanılıyor ve aşırı dozdan ölmek neredeyse imkansız diyor. Evet, kendi özüyle yüzleşip ayahuasca ananın sesini duymak adına çok kişi serüvene atılıyor bugün. Ama bilim dünyası açısından baktığımızda ölümcül etkileri de olan bu bitki henüz gizemini koruyor gördüğünüz gibi. Evet, bir müzik arası verelim. Madem ayahuasca'dan söz ettik, Peru'dan şamanik bir müzikle devam edelim. 2 dakika sonra tekrar burada olacağız. Merhabalar tekrar. Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da yasaklı bahçede dolaşmaya devam ediyoruz. Halüsinatif özelliklere sahip ayahuasca sarmaşından bahsettim. Şimdi pelinotundan ve ondan yapılan absentten konuşalım biraz. Pelinotu bilimsel adıyla Artemisia absinthium. Avrupa'nın çoğu yerinde, Orta Doğu'da bir zamanlar bol miktarda yetişen papatyagiller ailesine ait bir bitki. Anadolu'da doğal olarak yetişen bir yavşan türü. Grimsi ya da beyazımsı parçalı yaprakları var bu çok yıllık bitkinin. Odunsu olmayan ince gövdesiyle yaklaşık 120-150 santim yüksekliğe kadar ulaşıyor. Itırlı bir bitki. Yaz başlarından sonbaharın son günlerine kadar bir sap üzerine dizi halinde sarı minik çiçekler açarak davetkar renkli manzaralar yaratıyor. Biz acı pelin, ak pelin, acı yavşan gibi isimlerle anıyoruz bu bitkiyi. Diğer çok yıllık bitkiler gibi pelinotu da her kış çiçeklerini, yapraklarını ve saplarını döküyor. Geriye pek bir şey kalmıyor ama sağlam kökleri toprakta uykuda kalıyor. Kar ve soğuk havalar bittiğinde tekrar uyanıyor. Hızla büyüyor. Yer çekimi yardımıyla tohumlarını kendi etrafına serpme gibi en basit tohum yayma yöntemine dayandığı için pelinotu bütün araziye kolayca yayılabiliyor. Çabuk büyüyüp kolayca yayıldığı için toprağını işgal etmeye çalışan diğer tüm bitkileri de yok ediyor. Biliyorsunuz ilk uygarlıklarda insanlar yaşamlarını sürdürebilme konusunda bitkilerden nasıl fayda sağlayabileceklerini keşfetmek için pelinotu da dahil olmak üzere buldukları her bitkiyi yaygın olarak sahada test ederek deneme yanılma yöntemiyle anlamaya çalışıyor, öğreniyorlardı. Pelinotu çok yaygın bir bitki olmasına rağmen yenmez olduğu anlaşılınca istenmeyen bitki ilan edilmişti. Hem tadı hem de kokusu son derece acı olan pelinotu kötü, nahoş, hatta zehirli bir şeyin eş anlamlısı haline gelmiş bir süre sonra. İncil'de de çoğu kez bu anlamıyla yer bulmuş. Örneğin Vahiy kitabında suların üçte biri pelin haline geldi ve birçok insan sudan öldü gibi bir ibare de var. Yine de tüm bu kötü şöhretine rağmen insanlar pelinot içinde sonunda bir kullanım alanı bulmuşlar. Her bitkinin toprağa bir amaçla, genellikle insanlığa yardım etmek için yerleştirdiğine inanılan ilk uygarlıklarda pelinotunun öz suyu pire ve keneleri kovmak için bir merhem olarak kullanılmış. Bitkiye absintos adını veren antik Yunanlarda pelinotunun bağırsak kurtlarını öldürmek için bir iksirde kullanılabileceğini düşünmüşler. Orta çağda doktorlar ve simyacılar muhtemelen hastayı da zehirlese de onu tenyalar ya da diğer bağırsak parazitleri için son çare olarak önermişler. Eski Mısırlılar ise absentin keşfinden çok daha önce ta M.Ö. 1500'lerde bazı şaraplara katkı maddesi olarak kullanmayı da akıl etmişler. Absentin yani perinotunun altın çağı ise insanların yeni sarhoş edici maddeler bulma arzusuyla başlıyor. İnsanların göçebe bir türden en nihayetinde şehirler ve medeniyetler yaratan bir türe dönüşmesinde şarabın ya da diğer sarhoş edici biraların, içkilerin yapıldığı bitkileri koruma ve yetiştirme arzusunun payı olduğunu söylüyor kimi tarihçiler. 1600'lerin ortalarında Nicholas Culpeper, The English Physician kitabında pelin otundan acı bir içecek elde edildiğini yazmış. İhtiyatla yudumlandığında şifalı bitkiler dünyasında hiçbir şeye benzemeyen bilinç akışı sağladığını da eklemiş üstelik. O tarihten sonra insanların evlerinde, mutfaklarında absent karışımı yapmaya çalışması yüzünden çoğu ölümle sonuçlanan zehirlenme vakaları da görülmeye başlamış. 19. yüzyılın ikinci yarısında popüler olan ve yeşil peri olarak bilinen bu içkinin ana maddesi perinotu gerçekten gizemlerle dolu bir bitki. Esas olarak green fairy yani yeşil peri denen absent, şeker, rezene, anason ve perin bitkisinin yapraklarından ve çiçeklerinden yapılıyor. Bu içkinin tarifi aslında 1731'de yazılmış The Complete Body of Distilling kitabında söylendiği gibi İsviçreli iki kız kardeşe ait. Bu ikili formülü başka bir doktora satmadan önce İsviçre'de kimi kantonlarda ilaç olarak kullanılıyormuş. Ölümcül olmayan perin bazlı bu alkol tarifi sonunda 1798 yılında ilk ticari absent fabrikasını kuracak olan profesyonel damıtıcı Henry Louis Pernod'un eline geçmiş. Bir zamanlar acı olan bu bitki nihayetinde alkol ve diğer bitkilerin karışımıyla Pernod Fils markasıyla Fransa'da absentin yasaklandığı 1914 yılına kadar gerçekten çok popüler bir içecek olarak tüketilir. Absent 1840'larda Cezayir'i işgal eden Fransız ordusunda özellikle dizanteri ve tenye tedavisi için yaygın şekilde kullanılmış. Savaş sonrası eve dönen askerler alışıp sevdikleri bu tadı da beraberlerinde taşıyınca bistrolarda hızla yaygınlaşmaya başlamış. 1850'lerden itibaren 3. Napolyon döneminde Fransa'da absent modası neredeyse bir çılgınlık boyutuna ulaşmış ve absentin altın çağı olarak bilinen bu yıllarda binlerce farklı çeşidi ortaya çıkmış. Zengin kent soylulardan yoksul sanatçı da işçilere kadar tüm sınıfları fethederek içki tüketiminin ilk sırasına kadar yükselmiş. 1880'lerde büyük ölçekli fabrika üretimi absent fiyatlarının çok düşmesini sağlamış. 1900'lerde sadece Fransa'da yılda 36 milyon litre absent satılıyormuş. İçki fazla alınırsa körlüğe, kramplara ve sinir hasarına yol açıyordur üstelik. Bu dönemde Fransa'nın dışında özellikle Orta Avrupa ve bir ölçüde de yeni kıtada absent modası yayılmaya başlamış. Van Gogh, Monet, Picasso ve Hemingway gibi bohem sanatçılar da güçlü bir afrodizyak olduğu düşüncesiyle absent tüketicileri arasındaki yerlerini almışlardı bu dönemde. İçkiyi doğrudan şişeden içmesi bilinen Van Gogh, o alameti farikası olan kızıl sakalıyla birlikte pek de güzel görünmeyen dişlerinin zümrüt yeşilini aslında absentte borçludur. Bir rivayete göre 1889 yılında Saint Remy'deyken Van Gogh dünyanın en ünlü resimlerinden biri olan Yıldızlı Gece tablosunda absent tedavisi için zorla yatırıldığı akıl hastanesinde yapmıştır aslında. Harper's Weekly'nin 1879 tarihli bir sayısında ölümlerin çoğu doğrudan aşırı absent kullanımıyla açıklanabilir diye yazıyordu. Absentin insanı kısa yoldan tımarhaneye gönderdiği de ilan ediliyordu. Edgar Degas'ın 1870'lerde yaptığı Absent İçenler eserini hatırlayalım. Müze d'Orsay'da sergileniyor. Paris kafelerinden birinde oturan bir adam ve bir kadını betimlemiştir bu tablosunda. Aşağı doğru dalgın dalgın bakan şapkalı kadının bardağında yeşilimsi bir içecek vardır. Kötülüklerin kaynağı absenttir bu. Absentin yayılmasıyla bir yandan da kimi dini örgütler absent karşıtı kampanyalar yaparak bu içkiyi vahşi suçlar, Kültürün ve sosyal yozlaşmanın sorumlusu olarak gösterirler. Absentin insanı delirttiğini, katil yaptığını, epilepsi ve vereme yol açtığını, binlerce Fransızın ölümünden sorumlu olduğunu söylerler. Bu içeceğin erkekleri bir hayvana dönüştürüp kadınları ve çocukları mağdur ettiğini, aileyi yıkıp ülkenin geleceğini tehlikeye soktuğunda öne sürerler. 19. yüzyılın sonlarında absentin verdiği zararın, absent içenlerin nöbet geçirip halüsinasyon görmesine neden olan maddenin pelinotunun içeriğinde olan tujon olduğu anlaşılır. Pelinotunda yüksek oranda bulunan bu madde adaçayı, ardıç, meyan kökü ve nane gibi bitkilerde de var ve düşük dozlarda iyileştirici özelliğe de sahip. Sonra farklı ülkelerde ardı adına fabrikalar kapanarak çoğu marka gibi bir daha geri dönmemek üzere kaybolur absent. Öte yandan küçük üreticilerin pek çoğu özellikle İsviçre'de yer altına geçerek üretimi sürdürür. 1990'larda bir ithalatçı absentin tarihsel olarak popülerleşmediği ve hiç yasaklanmadığı Britanya'da absent satışını engelleyen bir düzenleme olmadığını fark eder ve Çek Cumhuriyeti'nden absent getirilmeye başlar. 1990'larda absent modası yine bir yükselişe geçer ama eski popülaritesine ulaşamaz bir daha. Ama yine de üretilmeye devam eder. Evet, pelinotunun insanlığımızdaki yeri de böyle. Küçük bir pencere açmış olduk. Ayahuasca sarmışını ve pelinotunu, yasaklı bahçeden iki halüsinojen bitkiyi konuştuk. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar olsun. botanitopya@gmail.com mail adresinden, Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı ve katkınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime de gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.